أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وتحبون المال حبا جما اور محبت کرتے ہو تم مال کے ساتھ حبن محبت جمع جی بھر کر وتحبون المال حبن جمع اور محبت کرتے ہو تم دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہو تم مال کے ساتھ حبن محبت جمع جی بھر کر یعنی یہ وہ اصل وجہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دی کہ جس کی وجہ سے یتیم کی حق تلفی ہوتی ہے اور اسی طرح مسکین کی بھی حق تلفی ہوا کرتی ہے اور ناحق مال کو بھی اڑایا جاتا ہے حقوق العباد کے حق پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو اس کی بنیاد اسی طرح اللہ کے احکام کی دچیاں جو ہے وہ بکھیری جاتی ہے تو بنیادی وجہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے وہ کیا حب مال اگر پیر وہ تباہ ہو چکا ہے تو ان کی تباہی کی بنیادی وجہ جو ہے کیا ہے مال سے محبت اگر مولوی علماء سو وہ ذلیل اور رسوا بن چکے ہیں وہ بیکاری بن چکے ہیں حق کو چھپانے والے بن چکے ہیں تو اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے یہی مال ہے اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر یعنی مجھے جو اندیشہ ہے اپنی امت کے بارے میں کہ یہ ان لوگوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا تو ان کی تندرستی سے میں نہیں ڈرتا اپنی امت کی غربت سے میں نہیں ڈرتا بلکہ میں ڈرتا ہوں کس چیز سے ان کی دنیا پرستی سے ان کے مال کی محبت سے ان کی مالداری سے میں ڈرتا ہوں کہ مال کی وجہ سے جو ہے یہ اللہ کے احکام کو بھی درپردہ ڈالیں گے پسے پش ڈالیں گے اور اسی طرح جو ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا بھی جو ہے یہ لوگ استحصال کریں گے اور ساتھ ہی جو ہے اللہ کے بندوں کے حقوق کی بھی جو ہے لوگ جو ہے تلافی کیا کریں گے وہ جو ہے حقوق کی جو ہے یہ لوگ کیا کریں گے ان کی جو ہے تلفی کریں گے حق تلفی کیا کریں گے تو بنیادی وجہ جو ہے یہ کیا ہے تباہی اور بربادی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئت دنیا کی محبت یہ ہر گناہ کی جڑ ہے یعنی ابتدا ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے جب انسان کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے اسی طرح وہ مشہور روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرب قیامت میں کافر لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیا کریں گے جس طرح بھوکوں کو دسترخوان کی طرف جو ہے وہ بلایا جاتا ہے کھانے کے لیے، وہ دوڑ کے آتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، کھانے کے لیے وہ دوڑ کے آئیں گے. نیٹو کو آپ دیکھ لیجیے، ایک دوسرے کو دعوت دیا، آ گئے مسلمانوں کو کی بے خونی کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں وہن پیدا ہو جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا حضرت ہماری تعداد کم پڑ جائے گی، کافر زیادہ ہو جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، اس قدر زیادہ ہوگی جس طرح سمندر کا جھاگ ہوتا ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ تعداد بھی بڑی ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ افرادی قوت بھی بڑھ کر ہے، پھر بھی جو ہے وہ کیوں؟ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ میں وہن پیدا ہو جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت اللہ صحابہ کرام کو بلند مقامات سے نوازے، کیونکہ اگر صحابہ کرام یہ سوالات، یہ ڈائلاگ نہ کرتے نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو ہمیں یہ حقیقت معلوم ہو جاتی، بس بات ختم ہو جاتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ قرب قیامت میں کافر لوگ مسلمانوں کو نیس کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جس طرح بھوکوں کو درستخان کی طرف بلایا جاتا ہے. بات ختم. یہ باقی جو مکالمہ ہے یہ صحابہ کرام کا ہم پر احسان ہے. انہوں نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے جواب دیا. اگر وہ نہ پوچھتے صحابہ کرام اور جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ دیتے تو دین کا اکثر حصہ ہم سے ضائع ہو جاتا، ختم ہو جاتا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت وہن کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. تمہارے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائے گی، حب الدنیا، دنیا کی محبت، و کراہیت الموت، اور تم موت کو برا جانو گے، جہاد کو تم برا جانو گے، کیونکہ جہاد میں تو تم تصور کرو گے کہ وہاں پر موت ہے، تمہیں موت سے ڈر آئے گی کہ ہم گئے نہیں. اور سلمان ابن عبد المالک، امام حاتم رحمت اللہ علیہ، ابو حاتم رحمت اللہ علیہ، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تناظر میں ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، سلمان ابن عبد المالک اس کا ایک ڈائلاگ مکالمہ ذکر فرما رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ مشہور تابعی ابو حاتم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. طویل سا جو ہے مکالمہ ہے، ایک بات آخری آپ کو سناؤں میں اس کی. ان نے پوچھا کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے اور آج تم جو ہے موت کو ویلکم کہنے والے ہو، تم موت کو خوش آمدید کہنے والے ہو، ہم موت سے جو ہے وہ ڈرنے والے ہو. اس نے کہا آسان سی بات ہے، ہم نے دنیا کو جو ہے ویران کر دیا ہے اور آخرت کو اپنے اعمال، اللہ کی توفیق سے جو عمل کیے ہیں اس کے ذریعے سے ہم نے آخرت کو آباد کر دیا ہے. قانون یہ ہے کہ ایک آدمی ویرانے سے جب آبادی کی طرف جاتا ہے وہ خوش ہوگا کہ خفا ہوگا؟ خوش ہوگا. اور تم لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ تم نے دنیا کو آباد کر دیا ہے اور آخرت کو ویران کر دیا ہے. تو جب ایک آدمی آبادی سے ویرانے کی طرف جائے گا تو وہ خفا ہوگا کہ وہ خوش ہوگا؟ وہ خفا ہوگا. اس نے کہا بالکل صحیح بات کر دی. تو اللہ رب العزت فرماتے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور محبت کرتے ہو تم دنیا کے ساتھ محبت جی بھر کر. کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. کَلَّا، حق ہے یہ بات. اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ، جب ریزہ ریزہ ہو جائے گی زمین، دھکن، ریزہ ریزہ ہونا، دھکا، ایک ہی بار زمین کا یہ نقشہ اللہ تبدیل فرمائے گا. زمین کا یہ نقشہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تبدیل فرمائے گا. آج تو اس میں چڑھائی بھی ہے، موڑ بھی ہے، بڑے بڑے پہاڑ بھی آپ کو بلند بالا نظر آ رہے ہیں، اور بے قیامت میں جو ہے یہ چیز ختم ہو جائے گی، زمین کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. جس طرح جس کی میں نے تفصیل جو ہے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کے آخر میں جو ہے وہ کر دی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا، حق ہے یہ بات. اذا دکت الارض، جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین، دکم واحد، دکا، ریزہ ریزہ کرنا ایک ہی بار، وَجَاءَ رَبُّكَ, اور ظاہر ہو جائے گا, ظاہر ہو جائے گا تمہارا پروردگار. وَالْمَلَكُ, اور فرشتے کھڑے ہوں گے, صفاً صفاً, سب بستہ اللہ کے سامنے. وَجَاءَ رَبُّكَ, اور ظاہر ہو جائے گا تمہارا پروردگار. جا آ, یہ فعل ہے, اور فعل اس کی مثال جو ہے کہ بیل کی طرح ہے, جس کے ہاتھ میں اس کا مہار آیا اس کے پیچھے بیل چلتا ہے. تو فعل اپنے مفعول کے اعتبار سے جو ہے معنی کو تبدیل کیا کرتا ہے. جس طرح جو ہے وہ کہا جاتا ہے جا البرد, جا البردو, تو یہ معنی نہیں کہ سردی جو ہے وہ آ گئی. کہاں سے آ گئی؟ پہلی رات ناران میں گزاری, دوسری رات جو ہے وہ کاغان میں گزاری, تیسری رات بالاکوٹ میں گزاری, چوتھی میں جو ہے مانسہرا, ایبٹ آباد, حویلیا, ہری پور, حسن ابدال, برہان, فقیر آباد, اٹک, اور اس کے بعد جو ہے جہانگیرا اور نوشہرا اور پبی, یہ چلتے چلتے ہمارے پاس آ گئی. جال برد کے یہ مانیے کہ سردی جو ہے وہ آ گئی, نہیں, جا آ یہ فعل ہے. جب اس کی نسبت جو ہے وہ برد کی طرف کی جائے تو مراد کیا ہے؟ سردی محسوس ہو گئی, سردی جو ہے کیا محسوس ہونے لگی. لوگوں نے جو ہے اوور کوٹ پہننے شروع کر دیے, واسکٹ پہننے شروع, چادریں اڑنا شروع کر دیے. تو سردی آتی نہیں ہے بلکہ سردی محسوس کی جاتی ہے. جب جہاں کی نسبت کسی مجسم چیز کی طرف کی جائے, جا زیدن, زید آیا, تو اس سے مراد کیا انتقل من مکان الى مکان حتی وصلا. زید قدم اٹھاتا رہا, ایک مقام سے منتقل ہوتا گیا دوسرے مقام تک جو ہے وہ پہنچا, یہاں تک کہ یہاں پر پہنچ پایا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جا, یہ مجسم چیز کی طرف ہے. اسی طرح جو ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ جا ربک سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہوا تمہارا پروردگار. کیا ہوا؟ ظاہر ہوا تمہارا پروردگار, ظاہر ہوگا تمہارا پروردگار. اسی طرح وَلْ مَلَكُ, اور فرشتے کھڑے ہوں گے, صفاً صفاً, سب بستہ اللہ کے سامنے. وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, اور ظاہر ہو جائے گا جہنم, ظاہر ہو جائے گا اس دن, بجہنم, جہنم ظاہر ہو جائے گا اس دن, بجہنم, جہنم. تو یہاں پر جا کا لفظ ہے, اور جگہ آپ نے پڑھا تھا وہ بُرِزَتِ الْجَحِيمُ, اور جگہ پڑھا تھا وہ بُرِزَتِ الْجَحِيمُ, تو مراد وہاں پر آنے کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا وہاں پر, بلکہ کیا وہ بُرِزَتِ الْجَحِيمُ, اور ظاہر ہو جائے گا جہنم. کیا تھا وہاں پر؟ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ, ظاہر ہو جائے گا جہنم. تو یہاں پر بھی وہ جی آ کے مانی کیا ہے؟ ظاہر ہونا, ظاہر ہو جائے گا جہنم اس دن. یومئذٍ, اس دن, یتذکر الانسان, یاد کرے گا انسان اپنے اعمال کو, یاد کرے گا انسان اپنے اعمال کو. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى, اور کہاں ہوگا اس کے لیے الذِّكْرَى, نصیحت حاصل کرنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یومئذٍ, اس دن, یتذکر الانسان, یاد کرے گا انسان. کس چیز کو یاد کرے گا؟ اپنے اعمال کو جو دنیا میں اس نے کیے تھے. تو وہاں پر یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ دنیا میں یاد کرو, احتساب کا وقت دنیا میں ہے. تم اپنے ساتھ جو ہے وہ احتساب کرو, محاسبہ کرو, رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرو کہ صبح جب میں نے آنکھ کھولی تو آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے جو کام میں نے کیا تھا نیکی کا ہے یا بدی کا ہے. اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے جاؤ, آخر سونے تک جو ہے اس کو لے جاؤ, اس کے بعد جو ہے خود تم محاسبہ کرو. کفا بنفسک کا یوم علیک حسیب, خود اپنے ساتھ حساب کرو. بنی اسرائیل میں پڑھا تھا, اللہ کو حساب کی ضرورت نہیں, خود کرو اپنے ساتھ حساب, اللہ رب العزت فرمائیں گے. تم پاس کے قابل ہو کہ فیل, تو صبح شروع کرو, شام تک رات کو جو ہے وہ پہنچاؤ آخری وقت تھا. تم نے اس میں دین کا کتنا کام کیا, دنیا کا کتنا کام کیا, آخرت سنوارنے کی کون سی بات, دنیا کمانے کی کتنی کام کیا آپ نے, تو دنیا میں یاد کرو. وہاں پر تو ابو جان بھی پکا مسلمان ہو جائے گا. رب نام سرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, سورہ الف لام میم سجدہ. اے ہمارے پروردگار, ہم نے دیکھ لیا, سن لیا, ہمیں یقین آ گیا, دنیا کی طرف واپس کر جو, ہم یقین کرنے والے ہیں. تو اس دن جو ہے یاد کرنا یہ ابس ہے, آج یاد کرو. دوبارہ رات لنشت پہ دنیا نن دیوار دے کر دروخ لے کر اختیا, آج آج, کل نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ایمان والو ڈرو اللہ سے, دیکھ لے ہر کوئی تم میں سے کہ کل آنے والے دن کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے. اس کو ذرا ٹٹو لو, اس کو ذرا جے کو چھان بین کرو, تو ابھی یاد کر لو. یہاں پر پچھتاؤ گے تو اچھی بات ہے, یہاں پر احساس آ جائے تو اچھی بات ہے, وہاں پر پچھتاؤ گے وہاں پر کچھ فائدہ ہی نہیں. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا, غالب نے کہا. یہاں پر پچھتاوا ٹھیک ہے, وہاں پر پچھتاوا کیا ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم اذ یتذکر الانسان, اس دن یاد کرے گا انسان اپنے کیے کو, اپنے اعمال کو. وانا لہ الذکرا, اور کہاں ہوگا اس کے لیے ذکر, نصیحت حاصل کرنا, کہاں ہوگا اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا. وہ تو نصیحت حاصل کرنا چاہے گا مگر مفید نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ مفید نہیں ہوگا, فائدہ نہیں پہنچائے گا. وہ تو کہے گا میں نے مان لیا, کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب, الذین یؤمنون بالمشاہدہ کی بات نہیں ہے, کہ جو لوگوں نے ایمان لایا دیکھ کر ایمان لایا, بلکہ غیب جو ہے وہ اصل چیز ہے. بن دیکھے ایمان لایا نہیں اصل چیز ہے. یقول کہے گا یہ آدمی, کہے گا انسان, یا لیتنی, ہائے ارمان, قدم تو کہ میں آگے بیچتا, لحیاتی, اس زندگانی کے لیے نیک اعمال. کیا کہے گا؟ یقول کہے گا انسان, یا لیتنی, ہائے ہائے ارمان, قدم تو کہ میں آگے بیچتا, لحیاتی, اس زندگانی کے لیے نیک اعمال, کاش کہ میں اس کو جو ہے وہ سنوار دیتا. جس طرح قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے یوم الحسرت سورہ مریم میں, ایک ہے سورۃ التغابن میں یوم التغابن, افسوس کا دن. تغابن میں بھی ایک معنی افسوس ہے, یوم الحسرت وہ بھی کیا ہے؟ افسوس ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا اصغاها, ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالین, لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ سارے پچھتاوے ہیں, یہ ساری پشیمانیاں ہیں. یہاں پر ہو, وہاں پر نہیں, کمال نہیں ہے. یہاں پر دیکھو, 24 گھنٹے میں تمہارے پاس ایک گھنٹہ نہیں ہے قرآن کے لیے, تمہیں فرصت نہیں ہے. کیا قبر میں وہاں پر درس جو ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ سی ڈی اور ایم پی 3 کو دفن کریں گے, وہاں پر سنو گے؟ یہاں پر فرصت نہیں ہے نا. تو کیا وہاں پر تمہیں جو ہے وہ فرصت ملے گی؟ نماز کہاں پڑھو گے؟ یہاں پر فرصت نہیں ہے, کہاں پر؟ قبر میں پڑھو گے. رو رات کو جھانک کر جو ہے وہ کیا, اللہ کے سامنے گڑ گئے, اللہ مجھے توفیق دو, قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹھا دو. تو کہہ دو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے فرصت جو ہے وہ نہیں ملتی, مانگو اللہ سے. تم نے کبھی مانگا ہے اللہ سے؟ تو آپ نے سورہ قیامت میں پڑھا, بلی الانسان علی نفسہ بصیرہ و ولو القا معذیرا. انسان تو بڑے جو ہے اپنے آپ کو خود دیکھنے والا ہے کہ اس کے دل میں قرآن کی کتنی محبت ہے. تم بانے کرتے ہو, ٹائم نہیں, ایک کام ہے دوسرا کام ہے, کبھی آتا ہو کبھی نہیں آتا. ولو القا معذیرا, یہ تمہارے بانے ہیں, تمہیں اپنا اپنی ذات بخود معلوم ہے کہ تم خود قرآن کے کتنے شیدائی ہو. یہ بانے ہوتے ہیں, فلاں کام ہے فلاں. ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر علم میں برکت ڈالے, وہ کبھی کبھار کہتے اللہ نے ہمیں فارغ کر دیا ہے قرآن کے لیے. یہ شکر دے جی اللہ منگوزگار کر دے قرآن تھا تے نہیں اوزگار کرے کو بس نہیں اوزگار کرے منگے اوزگار کرے بس خدا کر دو. یہ اللہ کا احسان ہے, ہمیں اللہ نے جو ہے وہ فارغ کر دیا, فری کر دیا قرآن کے لیے, اللہ کا احسان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقول, پھر کہو گے یا لیتنی, ہائے ارمان, قدمت لحیاتی, کہ میں آگے بھیجتا لحیاتی اپنی اس زندگانی کے لیے نیک اعمال, یا آگے بھیجتا میں لحیاتی, لام بمانی فی ہے, فی حیاتی, دنیاوی زندگی میں نیک اعمال, آگے بھیجتا میں آخرت کے لیے فی حیاتی اپنی اس دنیاوی زندگی میں. کاش کے دنیاوی زندگی میں جو ہے شراب اور کباب ان چیزوں میں جو ہے میں نہ لگاتا, مستیوں میں, خر مستیوں میں جو ہے میں نہ لگاتا. اقبال نے بھی کہا ہے نا, آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول, طاؤس و رباب آخر. یہ چمک دمک طاؤس, رباب تنگ ٹکور, یہ بات کی باتیں ہیں, چھوڑو یہ آخرت میں دیکھیں گے. اور دنیا جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو شمشیر ہے. تم اپنے خواہشات کو جو ہے وہ شمشیر سے جو ہے وہ ختم کرو, اس کو جو ہے وہ ختم کرو, مٹا دو اس کو. تو ہم نے جو ہے وہ طاؤس اور رباب کو آگے کر دیا اور شمشیر و سنا کو آپ بعد میں لے کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد, پس اس دن لا يعذب, سزا نہیں دے سکے گا کوئی, عذابه اللہ کے عذاب کی طرح, احد کوئی بھی, پس اس دن لا يعذب, سزا نہیں دے سکے گا اللہ کی سزا کی طرح احد کوئی بھی. جس دن یعنی قیامت کے دن اللہ کا جس قدر سزا ہوگا تو کوئی جو ہے اپنے دشمن کو بھی اس طرح کا سزا نہیں دے سکے گا. یعنی دنیا میں ایک آدمی اگر لاکھ کوشش کرے کہ میں انتہائی سزا دوں کسی کو, تو اللہ رب العزت فرماتی وہ پھر بھی اللہ کے سزا کے مقابلہ نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتی فیومئذ, پس اس دن لا يعذب, سزا نہیں دے سکے گا, عذاب ہوں کے معنی کرتے امام قرطبی رحم کا, عذاب ہی اللہ کی عذاب کی طرح, احد کوئی بھی, ولا یوسق, اور نہ کوئی جکڑے گا, وسا کہوں اللہ کے جکڑنے کی طرح, احد کوئی بھی, ولا یوسق, اور نہ کوئی جکڑے گا, وسا کہوں کا وسا ہی اللہ کے جکڑنے کی طرح, احد کوئی بھی, جس طرح اللہ جو ہے اس مجرم کو جو ہے وہ جکڑے گا, کڑیوں میں بیڑیا ڈالے گا, زنجیروں میں باندھے گا, پٹا ان کو ڈالے گا, تو اسی طرح کوئی بھی جو ہے وہ کسی کو نہیں گرفتار کر سکتا. ان نبت شرب بھی کل شدید, سر بروج میں پڑا, اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے, ڈھیلی نہیں ہے. تو ولا یوسق وساقہ احد, اور تڑل بونے کی سوک پشاند تڑل دا اللہ بان سوک. تو اللہ رب العزت فرماتی یا ایتہ النفس المطمئنہ, بشارت اخرویہ, آخرت کی بشارت, یا ایتہ النفس المطمئنہ, او نفس, اے وہ نفس المطمئنہ, جس نے اطمینان حاصل کیا تھا قرآن کے ذریعے سے, جس نے اطمینان حاصل کیا تھا قرآن کے ذریعے سے. کوئی اطمینان حاصل کر رہا تھا کنجریوں کو دیکھ کر, ڈراموں کو دیکھ کر, فلموں کو دیکھ کر, اسی طرح سیر سپاٹے کو جو ہے وہ جانے کے لیے اطمینان ڈھونڈ رہا تھا, کوئی مال دولت میں اطمینان ڈھونڈ رہا تھا, کوئی بزنس میں, کوئی کیا. اس آدمی نے اطمینان ڈھونڈی تھی اللہ کی کتاب میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سورہ رعد میں آپ نے پڑھا تھا, خبردار دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کی یاد سے, اللہ کی یاد یعنی اللہ کی کتاب. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, تو جس نے دنیا میں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اطمینان کو حاصل کیا تھا, ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, جو مشہور روایت ہے, ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, جمع نہیں ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں, کیا کرتے ہیں وہ, یتلون کتاب اللہ, پڑھتے ہو اللہ کی کتاب کو, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, آپس میں اس کی درس و تدریس کا, ایک پڑھانے والا باقی سننے والے, جس طرح آپ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے چار خوشخبریاں, اللہ نزلت علیہم السکینہ, ان پر اللہ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے. کیا نازل ہوتا ہے؟ اطمینان, سکون نازل ہوتا ہے, بیماری بھول جاتا ہے, دفتر بھول گیا, دکان جو ہے وہ بھول جاتا ہے, اور غربت کو جو ہے وہ دشمنی کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے. کیا اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ جب قرآن کے سامنے بیٹھتے ہو تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے, جب باہر نکلتے ہو تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے, اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ دلوں کو کس قدر اطمینان ملتا ہے. تو الا نزلت علیہم السکینہ, ان پر اللہ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے. وحفتہم الملائکہ, فرشتوں نے ان کے ارد گرد دائرہ بنایا ہوتا ہے, ان کی حفاظت کرتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ, ان پر اللہ کی رحمت کی چادر سے یہ لوگ جو ہے ان کو اللہ نے ڈھانپ لیا ہوتا ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ, اللہ ان کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کیا کرتا ہے کہ فلاں ابن فلاں قرآن کے سامنے بیٹھا ہے. تو یا ایتہا النفس المطمئنہ, یہ وہ نفس جس نے اطمینان حاصل کیا تھا دنیا میں قرآن کے ذریعے سے. ارجعی الی ربک, کہاں جائے گا اس کو؟ واپس ہو جاؤ, الی ربک, اپنے پروردگار کی طرف واپس ہو جاؤ, اپنے پروردگار کی طرف, یعنی اس کے مہمان خانے کی طرف, جو اس نے جو ہے آپ کے لیے بنایا ہے, اس کی طرف. رادیتن, راضی ہے تو اللہ سے, مردیا, راضی ہے تجھ سے اللہ, راضی ہو تم اللہ سے, راضی ہے تجھ سے اللہ. تم راضی ہو اللہ سے, کس سے؟ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں, تمہیں بخش دیا ہے, تمہیں جنت میں داخل کر دیا. اور تم کس سے جو ہے, تمہارے کس کام سے اللہ جو ہے وہ تم سے راضی ہوا تھا؟ تمہاری اطاعت, تمہاری توحید, تمہاری عبدیت سے اللہ تم سے راضی ہوا تھا, تمہارے اعمال سے. قرآن کے سامنے بیٹھے تھے, عقیدے اور عمل کی اصلاح کی تھی. فدخلی فی عبادی, داخل ہو جاؤ, فی عبادی, میرے بندوں میں, اور جو بندے جنت میں, داخل ہو جاؤ اس میں. ودخلی جنتی, اور داخل ہو جاؤ میرے بندوں, میری جنت میں, میرے مہمان خانے میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ. تو فدخلی فی عبادی, داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں, نیک بندوں میں. وَدْخُلِي جنتی, اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں, جو مہمان خانہ ہے. ایک وادی یہ ہے. دوسری معنی, یا ایتہا النفس المطمئنہ, یا ایتہا النفس المطمئنہ, یہ وہ نفس المطمئنہ جس نے یقین کیا ہے اللہ کی وحدانیت پر. واپس ہو جاؤں الى ربک, الى کتاب ربک, اپنے رب کی کتاب کی طرف. راضیتن, تم راضی اللہ سے, مردیا, اللہ تجھ سے راضی, تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا, عمل بھی ٹھیک ہو, اللہ تجھ سے راضی, اللہ جو تمہیں دے گا قرآن کے سامنے بھی, علم دیا, جنت دے گا. فدخلی فی عبادی, بس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. ودخلی جنتی, اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. یا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یا ایتہا النفس المطمئنہ, نفس سے مراد روح ہے, اے روح اے نفس جس نے اطمینان حاصل کیا تھا دنیا میں قرآن کے ذریعے سے, ارجعی الی ربک, واپس ہو جاؤ, الی ربک, رب مانی جسد, واپس ہو جاؤ, الی ربک یعنی الی جسد کی, اپنے جسد کی طرف, اپنے بدن کی طرف. روح کو کہا جائے گا جسد میں داخل ہو جاؤ, جس طرح آپ نے جو ہے سورہ تکویر میں جو ہے وہ پڑھا تھا, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, ارواح ابدان کے ساتھ مل جائے گی. تو کیا کہا جائے گا, واپس ہو جاؤ الی رب, اپنے جسد کی طرف, رادیتن, راضی ہے تم, راضی ہو تم اللہ سے, راضی ہے تجھ سے اللہ, فَادْخُلِي فِي عِبَادِي, پس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں, وَادْخُلِي جَنَّتِي, اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. مگر جو پہلی معنی ہے وہ سب سے اچھا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ نفس جس نے اطمینان حاصل کر دیا تھا دنیا میں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے, واپس ہو جاؤ اپنے پروردگار کی طرف, راضی ہو تم اللہ سے, راضی ہے تجھ سے اللہ, بس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. بات ختم ہو گئی, یہ سب سے اچھی معنی. تو سورت میں ہم نے پڑھا ترغیب اعمال صالحہ کی طرف اوقات حسنہ میں, کہ ان لوٹ مار کے اوقات میں جو ہے تم اپنے کام کو جاری رکھو, اپنے نیک عمل کو جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دو, کہ آپ سے یہ بہترین اوقات جو ہے یہ گزرنے والے ہیں, تو اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ.